वामिका की आंखें एक बार फिर डबडब आ गई। वो भरे गले से बोली, हर बात कहने की नहीं होती। वेदांत बोला, लेकिन कुछ बातें सुनने से सुकून मिलता है। जवाब दे दो वामिका, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। वेदांत और वामिका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वेदांत का ऐसे देखना वामिका को और ज्यादा बेचैन करता था। वो अच्छे से समझ गई थी कि वेदांत उसे पसंद करता है। वामिका ने जैसे तैसे लड़खड़ाती जुबान में कहा, साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना। वेदांत ने वामिका को छोड़ दिया और बोला, कब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी? वामिका ने नजरें झुकाकर कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वेदांत ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। वामिका ने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। वेदांत अब काफी हद तक ठीक फील कर रहा था। वो उठा और वामिका ने उसका एक हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर लपेट लिया, जैसे उसे सहारा देने की कोशिश कर रही हो। और ये देखकर वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बाजू कस दी, जिस वजह से वामिका वेदांत के थोड़ा और करीब चली गई। फिर वो वामिका की आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन अगर तुम बहाने से मेरे करीब आना चाहती हो तो बात अलग है। वामिका इस मीठे से मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी, मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता था कि अगर वो वेदांत के साथ खुश रहेगी तो कार्तिक को धोखा दे देगी। वो बोली, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। वेदांत बोला, तुम मुझे साहब क्यों बोलती हो, मेरा नाम ले सकती हो। वामिका बोली, नहीं साहब मुझे आपको साहब बोलना अच्छा लगता है। वेदांत बोला, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कब तुम मेरा नाम लो, शादी के बाद भी तो नाम लोगी। वामिका कुछ नहीं बोली और वेदांत के साथ स्टडी रूम से बाहर आने लगी। उसे अब वेदांत के हर सवाल से डर लगता था। वो जैसे तैसे वेदांत के साथ उसके कमरे में आ गई। वेदांत ने अपना हाथ वामिका के गले से निकाल लिया और बेड पर जाकर बैठ गया, और बैठते ही लेट गया। वामिका जल्दी से वेदांत के पास आई और उसके जूते रिमूव करने लगी। वेदांत ने भी कुछ नहीं कहा। जूते रिमूव करने के बाद वामिका ने वेदांत के पैर उठाकर बेड पर रखे और उसे ब्लैंकेट से कवर करके कहा, साहब अब आप सो जाइए। वेदांत वामिका को देखकर बोला, तुम भी मेरे पास सो जाओ ना। वामिका एक बार फिर घबरा गई। वो बोली, कैसी बातें करते हैं आप, ऐसी बातें मत कीजिए। वेदांत बोला, तो कैसी बातें करूं, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, क्या मैं अपनी होने वाली बीवी से ऐसी बातें भी नहीं कर सकता? वामिका पलटकर बोली, सो जाइए साहब आपको ऑफिस भी जाना है। वामिका जैसे ही दरवाजे के पास आई, वेदांत बोला, वामिका अपने आप से भागने से कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही होगी। वामिका बोली, मैंने कहा ना साहब ऐसी बातें मत कीजिए। इतना कहकर वामिका वहां से चली गई। वेदांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोला, मैं भी देखता हूँ वामिका कब तक भागती हो। वहीं वामिका अपने कमरे में आई और आते ही बेड पर लेट गई और रोने लगी। वो क्यों रो रही थी उससे भी नहीं पता था। अगली सुबह वामिका की जब आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने अपनी राइट साइड देखा तो सिद्धि वहां नहीं थी। वामिका जल्दी से उठ गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। वामिका जल्दी से उठी और बोली, हे भगवान आज तो मैं लेट हो गई, इतनी देर तक मैं कैसे सो सकती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। बाहर आकर जब वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पंचिका और वरदान दोनों ही सोफे पर बैठे थे और सामने एक पंडित जी बैठे हुए थे। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहले वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन अब उसके कदम धीरे हो गए। वो धीरे धीरे नीचे आई और तभी वंशिका बोली, पंडित जी यही है वामिका। वंशिका फिर पंडित जी से बोली, इसी से वेदांत की शादी करवा रहे हैं, आप जल्दी से एक बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी ने अपने पंचांग में देखकर कुछ कैलकुलेट किया और बोले, रजावत साहब अगले महीने का योग बन रहा है। ये सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, कौन से दिन का? पंडित जी ने फिर से कुछ कैलकुलेट किया और कहा, 27 तारीख का सबसे अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन शादी करवा दीजिए। अगर उस दिन शादी नहीं हुई तो आने वाले 6 साल तक शादी का योग नहीं है। वंशिका एकदम से बोली, नहीं नहीं पंडित जी मैं तो 27 तारीख को ही शादी करवा दूंगी। इतना कहकर उसने वामिका को देखा और उसकी बलाएं ले ली। फिर बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गई वामिका? वामिका हैरानी से बोली, बड़ी माँ जल्दी नहीं, आज तो मैं 9 बजे तक सोती रही, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी और तभी पीछे से आवाज आई, रुको वामिका, मैं भी चलता हूँ। वामिका ने पलटकर देखा तो वेदांत खड़ा था। वामिका धीरे से बोली, आप ऑफिस नहीं गए? वेदांत बोला, तुम्हारे बिना कैसे जाता? चलो, अब वैसे भी अलग अलग जाने से क्या फायदा जब हम दोनों की मंजिल एक ही हो। इतना कहकर वेदांत वामिका को क्रॉस करता हुआ बाहर चला गया और पीछे पीछे वामिका भी चली गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जब आंख खुली तो उसकी तितली उसके पास ही थी। उसने अपनी तितली के बालों को चूमा और उठकर वॉशरूम में चला गया। और तभी किसी ने वॉशरूम का दरवाजा बजाया। अनिरुद्ध डरा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेंशन में सबको पता है कि वो यहाँ तितली के साथ है। उसने हल्का सा दरवाजा खोला तो आराध्या खड़ी थी। आराध्या ने कुछ कपड़े अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पहनकर बाहर आ जाओ, पापा ने पंडित जी को बुलाया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, हाँ जी शादी कर देंगे। ये सुनकर आराध्या हंसकर बोली, बहुत जल्दी है, जब मैं कहती थी कि भैया शादी कर लो तो कहते थे मैं शादी करने के लिए नहीं बना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती, इतनी जल्दी क्या है, कर लूंगा शादी, और अब देखो कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं। अनिरुद्ध बोला, तो क्या करूं, तितली है ही इतनी प्यारी, कभी सोचा ही नहीं था ऐसी लड़की से प्यार हो जाएगा। खैर ये बताओ, अंकल ने पंडित जी को क्यों बुलाया? आराध्या बोली, आपकी और तितली की शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए, चुपचाप बिना नाटक के नीचे आ जाना और पापा को कुछ मत कहना, समझ गए? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े ले लिए। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने वहां शिवांगी को नहीं देखा, शायद वो उठकर वहां से चली गई थी। अनिरुद्ध सीढ़ियों से होता हुआ मेंशन के सिटिंग एरिया में आया। जिन्हें पता था कि अनिरुद्ध मेंशन में है उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट आई, और जिन्हें नहीं पता था कि अनिरुद्ध मेंशन में है वो हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगे। और तभी अनिरुद्ध बोला, अपने जमाई को ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी हर्षवर्धन बोला, आकर यहाँ बैठो, पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं। अनिरुद्ध आकर हर्षवर्धन के पास बैठ गया और बोला, माँ पापा को नहीं बुलाया? हर्षवर्धन ने कहा, किया था तेरे पापा के पास फोन, उसने कहा है सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लो, मैं तो बारात में शामिल हो जाऊंगा। अनिरुद्ध बोला, कुछ भी कहो, मेरे पापा है बहुत कूल इंसान। और तभी पंडित जी बोले, माफ कीजिए रघुवंशी साहब, लेकिन अनिरुद्ध और शिवांगी की शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने हैरानी से पंडित जी को देखा और शिवांगी की आंखें ही भर आई। आर्या ने शिवांगी की गाल पर हाथ लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में शिवाय बोला, कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, आप ठीक से मुहूर्त देखिए, अगले महीने का, 6 महीने का, साल भर का कोई तो मुहूर्त होगा। पंडित जी ने फिर से कुंडली देखी और बोला, नहीं रघुवंशी साहब, कोई मुहूर्त नहीं है, आने वाले 3 साल तक तो बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं है, मुझे लगता है आपको अपनी बच्ची की शादी कहीं और कर देनी चाहिए। पंडित जी ने ये बात बोल तो दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर में क्या चल रहा है। अनिरुद्ध एकदम से खड़ा हुआ और पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप जानते भी हैं पंडित जी क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तितली की शादी कहीं और कर दें, मैं तितली से प्यार करता हूँ, तितली मुझसे प्यार करती है, मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन इसकी शादी तो मुझसे ही होगी, आप ठीक से मुहूर्त निकालिए। पंडित जी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने पलके झपका दी, जैसे कहना चाहते हो प्लीज शांत हो जाइए और कुंडली देखिए। पंडित जी ने एक बार फिर कुंडली देखी और बोला, देखिए रघुवंशी साहब, 3 साल तक तो कोई मुहूर्त नहीं है, यकीन नहीं आता तो किसी और पंडित जी से कुंडली दिखवा लीजिए, लड़के की कुंडली में शनि योग चल गया है और 2.5 साल से पहले ये योग खत्म नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप शादी 3 साल बाद ही करें, अगर आपने अभी शादी की तो इन दोनों के गृहस्थ जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, मैं तो बस यही कह सकता हूँ, बाकी आप चाहें तो किसी और से भी दिखवा सकते हैं। ये सुनकर मेंशन में सन्नाटा पसर गया। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखकर कहा, अंकल हो ना हो आप ही ने कुछ गड़बड़ की है, आपको मेरे और तितली के रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है, पहले भी तो तितली को मैंने संभाला था, अब तो तितली पूरे तरीके से ठीक हो गई है, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। शिवाय खड़ा होकर गुस्से में बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं क्यों करने लगा? अनिरुद्ध बोला, आपने नहीं किया तो किसने किया? शिवाय ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और अनिरुद्ध को उंगली दिखाकर बोला, पंडित नहीं हूं मैं, तुम कल रात इतनी जिद कर रहे थे, विराज भी मान गया, दिव्यांश ने भी यही सलाह दी कि तुम्हारी शादी शिवांगी से कर देनी चाहिए, इसलिए मैंने चाचू से बात की और चाचू ने पंडित जी को बुलवा लिया। और तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये सब जानबूझ कर करवा रहा हूँ। शिवा ने आगे कहा, क्या मैं नहीं जानता कि शिवांगी इस घर से ज्यादा तुम्हारे घर में सेफ रहती है? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने शिवांगी को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अनिरुद्ध बोला, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए अंकल, अगर आप खुशी खुशी तितली की शादी मुझसे करेंगे तो ठीक, वरना कल रात तो मैंने बस एक डेमो दिखाया है, मैं सच में तितली को उठाकर ले जाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। शिवाय बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शिवाय रघुवंशी को धमकी दे रहे हो? पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि अभिमान की गलती थी, लेकिन इस बार शिवाय रघुवंशी से टकराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भूलो मत कि मैं कौन हूँ। अनिरुद्ध ने भी हाथ बांधकर कहा, आप कोई भी हैं, लेकिन मेरे और तितली के बीच में मत आइए। शिवाय गुस्से में कुछ कहता उससे पहले हर्षवर्धन बोला, बस करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? हर्षवर्धन ने फिर अनिरुद्ध को देखकर कहा, बाप की उम्र का है तुम्हारे और तुम उससे ऐसे बात करते हो, थोड़ी भी तमीज नहीं है? तुम उसे अंकल कहते हो लेकिन है तो तुम्हारे पापा जैसा ही ना, तुम्हारी बहन का ससुर है, तुम्हारे पापा का दोस्त है, कुछ तो लिहाज किया करो, दोस्त नहीं है तुम्हारा कि जो मन आया हो तुम शिवाय को कह देते हो। अनिरुद्ध हर्षवर्धन की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदगी के साथ चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसे अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था, कहीं ना कहीं उसे लगता था कि शिवाय ने ही ये सब किया है। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय को देखकर कहा, और तुम, वो बच्चा जरा सा तुम्हें छेड़ क्या देता है तुम छिड़ जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आती कि वो बच्चा है, और तुम तजुर्बे से निकल कर आए हो, तुम भी तो इसी के जैसे थे, इतने ही गुस्से में रहते थे, अब तुम्हें जिंदगी के साथ थोड़ा तजुर्बा हो गया है तो तुम खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हो, बच्चा है वो, इस घर का होने वाला जमाई है, उसके बाद भी तुम ऐसे ही बात करोगे? शिवाय बोला, लेकिन ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अनिरुद्ध बोला, हाँ क्योंकि आपने ये सब किया है। क्या ये शादी नहीं होगी?